Piszę tu sobie piosenki w hotelu. Nowy materiał przyjemny jak welur. To nie Gruzin, to Peru. Każdy tak mówi, mordziaty bez takich numerów. Ja nie słucham deruc ani mądrych rzeczy. Jestem za bystry, by nawijać młodym tu jakieś frazesy. W sumie się jarasz, się bardzo się cieszę. Nie puszczę ciebie tu nawet na beki. Spotkałem sztukę, co kiedyś robiłem i dzisiaj wygląda jak Yeti. Z gówna chcesz tu hity lepić. Weź na winie o marzeniach i uwierzę w siebie. Na lokalu częstwe spaghetti. Sztuka co lubi, to sama nie wie. Wie co to miłość prawdziwa. Kochasz ty piarę, co każdy już nadział na grzyba. Serce nie suga, serce na rybach. Wali hardasie to stopkiem i dźwigać. Na kliniki, weź złap to bucha. No to ujebie ci cyba. No i chuj, idę se znów w bloki jak typowy cygan. Piszę se barsy, piszę linijki. Znowu leci filty rich. Telefon milczy. Halko, nie mam już płyt. Nie mam już płyt. Jak to? Nie mam już płyt. Telefon milczy. Co? Nie mam już płyt. Piszę se barsy, piszę linijki. Znowu leci filty rich. Telefon milczy. Halko, nie mam już płyt. Nie mam już płyt. Jak to? Nie mam już płyt. Telefon milczy. Co? Nie mam już płyt. Dwie sztuki, zero typów, byku, zero typów. Dwie sztuki, zero typów, byku, zero typów. Dwie sztuki, zero typów, byku, zero typów. Dwie sztuki, zero typów, byku. Rapery do niej się tulą jak misie. Znowu tu jestem w Ibisie. Śniadania bez, czerwony trójkątny gest. Radio gros, znowu mamy test. Piszę zwroty i robię zwroty. Twój cały skład to kurwy cioty. Z forum jesteś, gamoniu nie pierdol. Jakie tam from the bottom. Nie słucham Żyda, choć pada w ucho. Znowu płaczesz tu za byłą dupą. Ona z siebie tu tylko szydzi. Czwarta rano, ona nie ma sucho. Czwarta rano, cała rozmazana. Po omacku łapie tu za łodygę. Radio gros i B2G. Twój ulubiony DJ. Piszę se barsy, piszę linijki. Znowu leci filty rich. Telefon milczy. Halko, nie mam już płyt. Nie mam już płyt. Jak to? Nie mam już płyt. Telefon milczy. Co? Nie mam już płyt. Piszę se barsy, piszę linijki. Znowu leci filty rich. Telefon milczy. Halko, nie mam już płyt. Nie mam już płyt. Jak to? Nie mam już płyt. Telefon milczy. Co? Nie mam już płyt.